čekat ću dan kada suzom budeš lice umila. Dočekat ću ja da osjetiš šta je bol u grudima. Dočekat ću sad kad ti minut bude kao godina. Kad budeš shvatila da za tren si sve izgubila, pa da kažem glasno, kažem jasno, zaslužila je to. Neka pati, pati, neka ide sve u pepeo. Neka gori, nek se ruši, neka lom se napravi. Tad na dno ćeš pasti, ali tu sam i ja ljubavi. Pa da kažem glasno, kažem jasno, zaslužila je to. Neka pati, pati, neka ide sve u pepeo. Neka gori, nek se ruši, neka lom se napravi. Tad na dno ćeš pasti, ali tu sam i ja ljubavi. Dočekat ću dan da na svojoj koži tugu osjetiš. Dočekat ću ja da vratiš film ti iz prošlosti. Dočekat ću sad kad ti budem bio potreban. Kad budeš shvatila da si mene na dno bacila. Pa da kažem glasno, kažem jasno, zaslužila je to. Neka pati, pati, neka ide sve u pepeo. Neka gori, nek se ruši, neka lom se napravi. Tad na dno ćeš pasti, ali tu sam i ja ljubavi. Pa da kažem glasno, kažem jasno, zaslužila je to. Neka pati, pati, neka ide sve u pepeo. Neka gori, nek se rušim, neka lom se napravim. Tad na dno ćeš pasti, ali tu sam i ja ljubavi.